Mehmet dayının kulübesindeki sohbetlerimiz esnasında ondan, balıkçılık maceralarının yanı sıra yöreye ait bir takım efsanelerle geçmişte bölgede yaşanmış bir takım tarihi olaylara ilişkin öyküler de dinliyorum. Mehmet dayı, bazen bölgenin coğrafi yapısı ve bir kısım yöre insanının İran başta olmak üzere sınır ötesi yerleşim yerleriyle olan ilişkilerine dair de bir şeyler anlatırdı. İnci kefali balığının sadece Van Gölü'nde yaşadığını, her yılın Mayıs ayı ortalarından itibaren Bendi Mahi Çayı boyunca akıntının tersi istikamette, yani kuzeye doğru yumurta bırakmak için gittiklerini anlatmıştı. İleriki zamanlarda gerçekten Bendi Mahi Çayı içinden Muradiye Şelalesi istikametine, yani kuzeye doğru günlerce balık sürülerinin aktığını gözlerimle görmüştüm. O mevsimde ilçede ve Van çevresinde adeta bir balık bolluğu yaşandığına yakından tanık olmuştum. Gerek Mehmet dayının kulübesinde gerekse başka yerlerde bol bol balık yediğimiz günler çok oldu.